بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وزيشني الله تبارك وتعالى događaje koji su se dešavali u vrijeme njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu objašnjava, dajući nam time pouku za naš život i odgovor na mnoga pitanja koja se pred nas same postavljaju. Jedan od tih događaja i kazivanja jeste komentar bitke na Tebuku ili pohoda na Tebuk, jer u stvari bitke nije ni bilo. Mi ćemo se ovom prilikom pozabaviti jednim dijelom, izvodom iz mnogobrojnih događaja na tom je pohodu, a to je položaj one trojice koji su bili izostali iz te bitke i kako ih je njihova iskrenost sa Allahovom tebareke ve taala pomoći spasila od propasti. Pa uzvišeni u pogledu toga objavljuje ajete u suri Et-Teube, između kojih jeste i ajet ja ejuhellezina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O vjernici, o mu'mini, bojite se Allaha i budite uz iskreni. Ovaj pohod se desio 9. godine po hidžri, u vremenu suše i vrućine, u periodu oskudice u hrani i vodi, tako da su dva čovjeka polovili jednu hurmu između sebe. Za one koji ne znaju šta je hurma, datula. Dakle, jednu hurmu su između sebe dvojica ljudi polovili zbog velike neimaštine koja je u to doba vladala. Poznati mufesir Ibn Jarir At-Tabari prenosi od Abdullaha Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Omer Ibn Al-Khattab radijallahu anhu rekao, opisujući to teško stanje, tako da bi čovjek zaklao svoju devu, zatim iscijedio njen burak. Znate šta je burak? I to popio i uzeo što je ostalo za veću nevolju. A Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, o Allahov poslaniće, zaista ti je uzvišeni Allah uslišavao dove, pa moli se za nas, dovu uputi za nas. Pa je rekao, želiš li to? A on mu reče, da. Podigao je ruke i nije ih spuštao dok nije nebo prokapalo. Pa je dugo pljuštala kiša, zatim je prestala. Napunili su što su imali uzase, zatim smo posmatrali, kažu ashabi, i nismo primijetili da je bilo kiše izvan našeg logora. Dakle, samo na to mjesto gdje smo mi bili i boravili, samo je tu kiša pala. U takvim teškim uslovima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, do njega su došle vijesti da se velika bizantijska vojska sprema da napadne muslimane. Obično kada bi kretao u vojne pohode, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi obznanjivao kuda ide. Čak bi se dešavalo da izađe na suprotnu stranu iz Medine u pogledu onoga mjesta u koje namjerava otići. Upravo zbog pete kolone, zbog licemjera, munafika, tih dvoličnjaka koji su se pokazivali i prikazivali da su muslimani, a u svome srcu i svojim prsima su tajili nevjerovanje. Tako da se neprijatelj nije mogao spremiti ili nije mogao biti obaviješten o konačnom cilju toga pohoda. Za razliku od takvog postupka, kada je Resulullah a.s. odlučio da izađe sa svojim ashabima na Tebuk, to je jasno oglasio i obznanio, jer je put dalek. To je put od mjesec dana hoda, uzimajući u obzir teškoću kretanja vojske sa svom ratnom opremom i oružjem i njihovim potrebama. Ali Allahov poslanik alejhiselatu vesselam nam ukazuje na jednu blagodat koju mu je uzvišeni Allah tebareke ve taala podario. Pa kaže: "Nusirtu bir-ru'bi mesirata shahrin." Pomognut sam strahom na udaljenosti od mjesec dana hoda. Tako da se to u ovome pohodu i ostvarilo. Tako kada su došli na Tebuk, nakon dugog i napornog putovanja, neprijatelja na tome mjestu očekivanom nisu zatekli. Zato što im je uzvišeni Allah strah u srca ulio, pa nisu smjeli dočekati Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim ashabima da im se suprotstave. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao na taj pohod 9. godine po hidžri u mjesecu Ređep. Ostao je na Tebuku 10 dana očekujući neprijatelja. I kada se on i nakon toga nije pojavio, onda se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća u Medinu u mjesecu Ramazanu. Dakle, Ređep, Šaban i Ramazan. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podsticao svoje ashabe da se pripreme za ovaj pohod koji se po mnogo čemu razlikovao od drugih. Samim tim što se trebalo suprotstaviti daleko brojnijem i oružjem nadmoćnijem neprijatelju, što je trebalo izaći i putovati mjesec dana da se dođe do bojnog polja, i što su tada vladale velike vrućine i mnogima se u to vrijeme nije izlazilo. Tako da su munafici pokušali da iskoriste tu priliku da prošire među ashabima svoju propagandu. Pa ćemo vidjeti, i ovom prilikom vas podsjećam i podstičem da se vratite na prijevod, a zatim i komentar, tefsir sure Teube, koja na više mjesta opisuje te događaje koji su se zbili tom prilikom. Između ostalog, munafici su govorili, kao što Kur'an prenosi u ovoj suri At-Taubi, la tenfiru fil har, nemojte kretati u boj po vrućini. Kako ćete izdržati? Kuda ćete? U nepoznato, jer treba pustinju preći. Pored toga što u njoj nema vode, velike su žege, nemaju se gdje skloniti i danima se putuje. Pa uzvišeni to spominje i kaže: فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Oni koji su izostali iza Allahova poslanika svojim ostankom kod svojih kuća, mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zalažući i metke svoje i živote svoje. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, govoreći drugima, ne krećite u boj po vrućini. قُلْ, reci im, Allahov poslaniće, نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, Džehennemska vatra je još vruća. Lev kanu jefkahun, kada bi oni samo znali. Fel jadhaku kalilan wal jebku kathira, džezaen bima kanu jeksibun, zato neka se malo smiju, a neka puno plaću, to će biti kazna za ono što su zaslužili. To je bio odgovor jednima koji su jedne dezinformacije pružali, ne bili ljude spriječili u njihovom odazivu pokornosti Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Kao što i dan danas vidimo, kako ćeš, šta ćeš, toliki svijet, toliko to i tako dalje. Resulullah alejhi selam je podsticao svoje ashabe na trošenje i udjeljivanje. Neki nisu imali ništa, praktično ništa. Ako mi to ikako možemo shvatiti i sebi dočarati. Pa su se i takvima izrugivali munafici. Ta peta kolona, koji se i dan danas izruguju mu'minima, iskrenim vjernicima. Među ashabima je bilo takvih, pa kada ih je podsticao i podsjećao na udjeljivanje na Allahovom putu, Allahov poslanik alejhi selam, a oni kod sebe ništa nisu nalazili, jedan od njih bi izašao u pustinju da sakupi nešto granja, da ga proda i da udijeli od tog svog truda i znoja na Allahovome putu. To spominje uzvišeni Allah i kaže: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ, zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju. وأن الله علام الغيوب i da je Allah znalac svega skrivenog. Ellezina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin. One koji mu'mine ogovaraju, ružno o njima govore zbog toga što oni udjeljuju fi sadaqati, u pogledu sadake i udjeljivanja toga. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ, i koji se izruguju onima koji ih smukom daju. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, i njih čeka patnja nesnosna. Neki su udjelili, došao je čovjek sa puno imetka, pa rekoše za njega ovaj hoće da se pokaže pred ljudima, pa dođe i drugi sa puno imetka, pa rekoše ovaj hoće da se pokaže pred ljudima, nije mu nikakav drugi cilj od toga udjeljivanja tolikoga osim što hoće da se pokaže pred ljudima, hoće da spriječe udjeljivanje na Allahovom putu i svaku korisnu aktivnost. A onda je došao čovjek sa sa'om, to je jedna posuda za hranu, došao je sa nešto malo hrane, ali to je veliko kod Allaha tabaraka wa ta'ala, jer taj je donio ono što je imao, pa kažu za takvoga inna Allahe le ganijun an sa'i hada, Allahu nije potreban sa', ta posuda hrane koju je taj i taj donio, pa ako dadnu puno ashabi, ovi pokušavaju da ih ogovaraju, ako dadnu malo ili ono koliko imaju, a opet to je veliko kod Allaha tabaraka wa ta'ala, kažu to Allahu ne treba. Pa uzvišeni tabaraka wa ta'ala objavljuje ove ajete. Zatim je bilo ashaba koji nisu ništa imali da pripreme za taj pohod. Nisu imali mogućnosti da sebi obezbijede jahalicu, jer pješice se ne može. Pa su dolazili Allahovom poslaniku alejhiselatu vesselam i tražili od njega da im on na neki način to obezbijedi, pa da krenu sa golim životom. Pa kada im je rekao Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, ja nemam ničega da vam dam da možete, da vas može ponijeti, oni se okreću u suznih očiju, teško im što ne imaju prilike i mogućnosti da se odazovu Allahu tebareke ve teala i njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Pa to uzvišeni spominje isto u ovim ajetima i kaže lejsa ala du'afai wala ala l-marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu da nađu sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. Ma ala muhsinina min sabil, nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela, ono što je u njihovoj mogućnosti. Wallahu ghafurur rahim, a Allah prašta i samilostan. Wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum, ni onima, to jeste nema grijeha, kojima si rekao kad su ti došli da im daš životinje na jahanje, قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, rekao si im, ne mogu naći za vas jahalice. تَوَلَّوْا, pa su se vratili. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, suznih očiju. حَزَنًا, tužni. أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ, što ne mogu naći ono što bi utrošili, ono čime bi se opskrbili za taj pohod. To je bilo među ashabima, a bilo je i onih kojima je to bila velika prilika da zarade, pa su dali nešto što je danas možda za nas nezamislivo. Jer bilo je među ashabima onih pojedinaca koji su bili imućni. Allah im je dao blagostanje, a oni nisu žalili to utrošiti na Allahovom putu. Jedan od tih jeste Osman ibn Affan radijallahu anhu. Prenosi Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel od Abdurrahman ibn Hibaba es-Sulemija da je rekao, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem držao je govor pa je podsticao da se daju prilozi za vojsku za bitku na Tebuku. Potom je Osman ibn Affan radijallahu anhu rekao, od mene je 100 deva sa samarima i njihovim pokrovcima. Dakle, sa opremom. 100 deva. To je veliko bogatstvo. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje podsticao, pa je Osman ibn Affan rekao, od mene je 100 sa njihovim samarima i pokrovcima. Koliko je to? 200. Zatim je poslanik sallallahu alaihi ve sellem spustio se sa stepenica mimbera i podsticao, pa je Osman ibn Affan rekao, od mene je 100 sa svojim samarima i pokrovcima. Prenosilac hadisa kaže, vidio sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem kao ruku, čudeći se i govoreći, ništa ne može nauditi Osmanu nakon ovoga. Prenosi isto tako Abdullah od Abdurrahmana ibn Semure da je rekao, došao je Osman radijallahu anhu kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem sa 1000 dinara, a dinar to je zlatnik, a dirhem je srebrenjak, znači 1000 zlatnika. Došao je Osman radijallahu anhu kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve selleme sa 1000 dinara u haljetku, tako da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve selleme opremio vojsku za Tebuk. Ovaj ravija prenosi i kaže, istresao ih je u poslanikovu sallallahu alaihi ve selleme sobu, pa sam vidio vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem kako ih prevrće svojom rukom i govori, ne škodi Ibn Affanu ono što uradi od danas. Ponavljajući to uzastopno. Među mu'minima, među muslimanima je bilo onih koji su imali želju i namjeru da krenu, ali zadržao ih je ovaj svijet. kada god bi krenuli da se spreme i da krenu u boj, odgađali su to i govorili, imam ja vremen, pripremit ću se ja, dok ih to nije mašilo i dok im to nije promaklo. Kako spominje Ibn Hišam, da su na početku među muslimanima bila četvorica onih koji su izostali od toga pohoda. Oni ostali koji su izostali bili su munafici. Četvorica onih koji su ostali, to su bili Ka'b ibn Malik, Mirare ibn Rabi'a i Hilal ibn Umeyje. To su trojica. I četvrti je bio Ebu Hajsema, koji je kasnije, kada je zakasnio da izađe sa muslimanskom vojskom, sustigao je tek na Tebuku i pridružio se muslimanskoj vojsci. Tako da oni koji su izostali bila su samo trojica, o kojima Kur'an govori i o kojima ćemo noćas da kažemo taj njihov događaj. Što se tiče Ebu Hejseme, došao je nakon što je izašao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem svojoj kući. U Medini ostali samo munafici, njih negdje 70 ili 80. Nad Medinom je ostavio da upravlja Alija ibn Ebi Talib. Ostavio ga je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da upravlja nad Medinom. Ebu Hejseme, došavši svojoj kući, vidje svo blagostanje pokućstva oko sebe, dočekaše ga njegove dvije žene, a on se sjeti Resula sallallahu alaihi ve sellem i velikih vrućina u kojima je on izašao sa svojim ashabima. I onda reče, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa svojim ashabima u velikoj poteškoći, a ja u uživanju. Tako mi Allaha, neću vam se prikućiti dok se ne pridružim Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Kada je Allahov poslanik alaihi salatu ve sellem spuštao se prema Tebuku, ljudi rekoše, eno tamo jednog jahača ide prema nama. A Allahov poslanik alejsatu selam reče, budi to ti Ebu Hejseme, nadajući se da će on to biti. A ashabi mu rekoše, Allahov poslaniće, Allah nam i jest on Ebu Hejseme. Kad je došao do njih, natjerao je devu da klekne, a onda prišao i selam nazvao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koji mu reče, bio si se primakao propasti Ebu Hejseme. A ovaj mu zatim ispriča kako je sve bilo. S hajrom, rekao mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, i od Allaha tabareke wa ta'ala mu zatražio dobro. Ali radijallahu anhu, koji je ostao u Medini, do njega su došle vijesti munafika kako ga ni zbog čega drugoga nije ostavio Allahov poslanik alaihi wasallam u Medini osim da ga poštedi. Pa nije mogao to izdržati, nego odmah skoči za svoju ratnu opremu i pridruži se Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Kada mu je rekao zašto je došao, reče mu Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, lažu. Zadržao sam te tamo zbog onih koje sam ostavio za sobom. I zato idi nazad i zamijeni me i među mojima i među svojima. Zar ti ne želiš, o Alija, da u odnosu na mene budeš poput Haruna u odnosu na Musa? Jedino što poslije mene nema više poslanika. Tako se Ali radijallahu anhu vratio u Medinu izvršavajući naredbu Rasula sallallahu alaihi wasallam. Kada su prošli pored ili kroz Hijr, gdje je jedan od drevnih naroda uništen, i obskrbili se vodom, reče im Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: nemojte da biste pili tu vodu, jer su je natočili iz izvora na mjestu gdje je narod bio uništen, niti da biste je koristili za abdest. Tijesto koje ste s njom zamijesili dajte devama i nemojte ga vi jesti. I neka niko od vas noćas ni pošto ne izlazi sam. I tu noć je zapuhao veliki vjetar, tako da je jednog od ashaba koji nije poslušao to naređenje ili tu zabranu odnio vjetar u brda Tajja, daleko, daleko od toga mjesta. Mi se ne bismo sada poduže bavili ovim pohodom, osim onoliko koliko hoćemo da progovorimo o slučaju ove trojice, koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spasio njihovom iskrenošću. Prenosi nam imami Ahmed od Ubejdullaha ibn Ka'ba ibn Malika, koji je bio vodič Ka'bu, to jeste jednom od ove trojice koji su bili izostali iz ovoga pohoda, a bili su mu'mini, bili su iskreni, koji je bio vodič Ka'bov kada je oslijepio, zašao u pozno doba, duboku starost, i koji kaže: čuo sam Ka'ba ibn Malika da je pričao kada je izostao od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem u pohodu na Tebuk. Poslušajmo sada šta nam kazuje ovaj svoj događaj, svoje iskustvo i ono što je on doživio. Da bismo mi sebe na neki način ne uporedili sa njima, jer to je nemoguće, ni teoretski, a kamoli praktično, nego da mi pokušamo sebe koliko bilo izvagati, da vidimo gdje smo od te iskrene, čvrste skupine mu'mina. Kaže ovaj ashab: nisam izostajao od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem u pohodima koje je vodio, osim u pohodu na Tebuk. Izuzetak je bitka na Bedru, a za nju niko ko je izostao nije ukoren, jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem izišao želeći karavan Kurejšija. Tako da je Allah učinio da se sukobi sa njegovim neprijateljem bez zakazanog sastajanja. Prisustvovao sam sa Allahovim poslanikom, opisuje ovaj ashab sallallahu alaihi ve sellem, na Akabi, Bejatul Akabe, Bejatul Ridwan, prisega na smrt za ovu vjeru Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam na Akabi. Zapravo to je bilo na Hudejbija, afen. Na Akabi to je bila prva prisega koga? Ashaba Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem u dolasku, prije njegovog dolaska u Medinu. Kada smo se uzajamno obavezali na islam, ne bih volio u zamjenu za prisustvovanje Akabi prisustvovanje Bedru, iako je Bedr u većem spomenu i poznatiji kod ljudi. Jer od perioda Akabe, onda je tu su otvorena vrata bila širenju islama, i hijra se nakon toga učinila i poznati događaj kako su slijedili. Ono što je bilo vezano za mene kad sam izostao od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pohodu na Tebuk, jeste da nikad nisam bio jači, niti je bilo spremnijeg čovjeka od mene u vrijeme kad sam izostao iz tog pohoda. Dakle, nije mi bila isprika neimaština i nemogućnost izlaska. Imao sam tada. Tako mi Allah, prije toga pohoda nikad nisam imao dvije jahalice zajedno. A za vrijeme tog pohoda imao sam ih zajedno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rijetko je vodio pohod, a da nije ukazivao na nešto drugo. Dakle, ne bi govorio tačno gdje ide, ono što smo prije objasnili. Dok nije došao ovaj pohod. Vodio ga je Allahov poslanik alejhissalatu vesselam po žestokoj vrućini i uputio se na dalek put preko bezvodne pustinje protiv mnogobrojnijeg neprijatelja, pa je prepustio muslimanima njihovo pitanje u pogledu pripreme protiv neprijatelja. Dakle, svakome je ostavljeno da se pripremi za ovaj pohod. Saopštio im je svoj pravac koji želi, a muslimana je bilo mnogo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Ljudi su mislili koji su željeli izostati za Allahovog poslanika alaihissalatu wasalam da ih on neće primijetiti, osim da uzvišeni Allah spusti objavu o tome. Allahov poslanik alaihissalatu wasalam krenuo je na taj pohod kada je mnogima bila pogodna hladovina i kada su počeli zriti plodovi. Kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ka'b ibn Malik, spremio sa vjernicima, požurio sam da se spremim sa njima, pa sam se vratio i nisam ništa pripremio od svoje opreme, pa sam sebi rekao, ja to mogu ako hoću. To je kod mene trajalo dok su se ljudi ozbiljno pripremali, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rano ujutro krenuo i muslimani sa njim, a ja još ništa nisam spremio i rekao sam, spremit ću se poslije dan ili dva, zatim ću ih stignuti. To je ono opasno odgađanje na koje čovjeka šejtan navodi. Učinit ću ja, bilo da se radi o teobi, bilo da se radi o dobrim djelima, bilo čemu drugome od hajra. Čim su otišli, požurio sam da se spremim, pa sam se vratio i ništa nisam spremio. Zatim sam opet otišao da se spremim, dakle kolebao se. Nije bio odlučen. Pa sam se vratio i ništa nisam uradio. Još uvijek je to dugo trajalo kod mene dok su oni žurili i utrkivali se u pohodu, pa sam pomislio da otputujem i da ih sustignem. A da sam Bog do to uradio, ali mi to poslije, dakle nakon ovoga, nije bilo određeno. Kada bih izišao među ljude poslije Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ožalostilo bi me da sam vidio samo sumnjive ljude, one koje smo znali po njihovom licemjerstvu, ili one ljude koji su imali opravdanje za izostanak. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije me se sjetio dok nije stigao do Tebuka. Mjesec dana. Zatim je rekao sjedeći među ljudima, šta je uradio Ka'b ibn Malik? Čudeći se gdje je. Šta je s njim? Neobično, jer ga zna kao iskrenog. Zatim je rekao neki čovjek iz plemena Beni Seleme, zadržali su ga, o Allahov poslaniće, njegova dva ogrtača, to jeste blagostanje u kome je. A Muaz ibn Džebel reče, ružno je to što si rekao, tako mi Allaha, o Allahov poslaniće, mi ne znamo o njemu osim dobro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to je šutio. Ka'b ibn Malik priča dalje i kaže: pošto sam obaviješten da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo vraćati sa Tebuka, kod mene se pojavila tuga i jad. Ja sam nastojao da se sjetim laži koju ću reći i da se sutra, to jeste kada oni dođu, izvučem iz njegove srdžbe. U tome sam tražio pomoć od svakog razumnog iz svoje porodice. Pošto bi rečeno da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pristiže, udaljila se laž od meni i shvatio sam da se ničim ne mogu izbaviti, samo iskrenošću. Zatim sam odlučio da budem iskren prema njemu. Zatim je stigao. Kada bi dolazio s puta, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počinjao bi od mesdžida, klanjao bi dva rekata, zatim bi sjeo među ljude. Kada je to uradio, došli su mu oni koji su izostali, izvinjavajući se i zaklinjući se, a bilo ih je 80 i nekoliko ljudi, tih licemjera. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio od njih ono što su javno iznijeli i njihove tajne prepustio uzvišenom Allahu. Pa je Allahu takvima objavio Kur'an, u kome kaže: Ja'tazirune ilejkum iza rađa'tum ilejhim. Kad se među njih vratite, oni će vam se pravdati. Kul la ta'taziru. Reci im, Allahov poslaniće, ne pravdajte se. Len nu'mine lekum. Jer mi vam ne vjerujemo. Kad ne be'en Allahu min ahbarikum. Allah nas je o vama obavijestio. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Allah i njegov poslanik će vidjeti vaša djela. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادِ. I vi ćete biti vraćeni onome kojem je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. Kad se među njih vratite, zaklinjaće vam se Allahom samo da ih se okanite. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. Pa okanite ih se. إِنَّهُمْ رِجْسٌ. Jer su oni pogani. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. I prebivalište njihovo biće جَهَنَّمْ. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kao kazna za ono što su zaradili. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni vi njima. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ. A ako vi budete zadovoljni njima, fa inna Allahe la yarda anil qawmil fasiqin. Allah sigurno nije zadovoljan narodom griješničkim. Ovo su ajeti iz sure Teube koji govore o tim munaficima. Ovaj ashab sa još dvojicom zahvaljuje Allahu tebareke ve taala na iskrenosti koju mu je dao. jer se mogao prividno opravdati pred Allahovim poslanikom alejsatu selam, ali bi u tome slučaju bio u ovim ajetima koji nagovještavaju propast takvih. Došli su mu oni koji su izostali izvinjavajući se i zaklinjući se, a bilo ih je 80 i nekoliko ljudi. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio od njih ono što su javno iznijeli i njihove tajne prepustio uzvišenom Allahu. Kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka. Zatim mi je rekao: dođi. Pa sam došao i sjeo ispred njega, a on me upita: šta ti se desilo pa da izostaniš? Zar nisi bio kupio jahalicu? Pa sam rekao: o Allahov poslaniće, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvučem iz njegove srdžbe sa opravdanjem, a meni je data sposobnost govora i riječitosti. Ali tako mi Allaha znam, ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš ti biti zadovoljan, Allah će sigurno prosuti svoju srdžbu na meni. Ako ti kažem istinu zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se nadam izlazu od Allaha. Tako mi Allaha nisam imao opravdanja kao nikad do tada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ovo je istina. Ustani i idi dok ti Allah ne presudi. Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Benu Seleme i rekli mi: tako nam Allaha, ne znamo da si griješio prije ovoga. To jeste, što to učini? Što prizna? Zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem onim što su se pravdali drugi koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprosta. Ka'b reče: tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio vratiti pa da sam sebe poreknem. Toliko su na mene navalili. Zatim sam im rekao: da li je ikog zadesilo ovo što se meni desilo? Odgovorili su: jeste. Zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli isto kao što si i ti rekao. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao: ko su njih dvojica? Odgovorili su mi: Mirara ibn Rebija i Hilal ibn Umeje. Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na Bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Dakle, smatram da su bolji od mene. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da napomenemo, zabranio je muslimanima razgovarati s njima. I ta njihova teška situacija potrajala je 50 dana. Ovaj ashab to opisuje i kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio je muslimanima razgovarati s nama trojicom mimo onih koji su mu se opravdali. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo se promijenili, tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao i ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo 50 noći. Što se tiče dvojice drugova, izolovali su se i sjedili u svojim kućama plačući. Ja sam bio čvršći i strpljiviji, odlazio sam na namaz sa muslimanima, obilazio čaršiju, niko nije razgovarao sa mnom. Dolazio bih Allahovom poslaniku poslije namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao miču li se njegove usne, odvraća li mi selam ili ne. Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio namazu, gledao je u mene, a kada bih se okrenuo prema njemu, skrenuo bi pogled sa meni. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u vrt Ebu Katade, a on je moj amidžić i najdraži mi među ljudima. Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha, a nije mi odgovorio. O kome se radi? O ashabu koji je učestvovao u svim bitkama do Tebuka, osim Bedra, a ona dvojica i na Bedru. Učestvovao u svim bitkama sa Allahovim poslanikom, ali sam selam. Nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao: o Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio. Zatim je rekao: Allah i njegov poslanik znaju. Zatim sam obilno zaplakao, ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medinskim sokacima, čaršijom, ugledao sam na Betajca iz Šama koji je prodavao hranu i govorio: ko će mi pokazati Ka'b ibn Malika? Pa su ljudi počeli išaretom da mu pokazuju na meni. Tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gasana. Znao sam čitati i pisati, a u njemu je stajalo: nakon što smo obaviješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama, daćemo ti utjehu. Gotova viza, državljanstvo i povlastice, za čim mnogi danas čeznu i vehnu. i što mnogi danas priželjkuju, ne gledajući na posljedice. Rekao sam kada sam ga pročitao, ovo je još jedno iskušenje. I to iskušenje imana. Pa sam naumio to pismo zapaliti, tako da mi posluži kao rasvjeta. Tako sam i učinio. Nije ga ostavio pod jastuk. Možda nekad zatreba. Ne. Riješio se te vesvese i te ružne pomisli. Kada je prošlo 40 noći od 50, koliko je to potrajalo, jer on ovo opisuje kasnije, došao mi je izaslanik Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem govoreći. Znači nešto novo. Govoreći, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem naređuje ti da se odvojiš od svoje žene. Dodatno iskušenje i ispit. Ispit imana. Da je pustim ili šta da radim? Upitah ga, a on mi reče da se odvojiš od njih. To jeste da joj se ne približavaš. Isto tako je bilo i sa dvojicom mojih drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi, idi svojoj porodici i budi kod njih dok Allah ne presudi ovo kako on želi. Zatim je došla žena Hilal ibn Umeyje kod Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa je rekla, o Allahov poslaniće, Hilal je iznemogao starac, nema sluge, da li mrziš da ga ja služim? Ne pita da li voliš, nego da li mrziš da ga ja služim. A on reče, ne, ali da ti ne prilazi. Ona odgovori, ko žene? Zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni za čim. Još uvijek, tako mi Allaha, plaće od kako se desio njegov slučaj do ovog dana. Iskreni mu'mini, nije mu sve jedno. Ne može svakako. Ne mislim loše kad kažem ko žene. Čuju i one i na drugom kraju zemaljske kugle. Prenosi se isto preko palta. Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem povodom svoje žene, jer je dozvolio ženi Hilala ibn Umeyje da ga poslužuje. A ja reko, tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu Allahova poslanika alejhi salatu ve selam u vezi s njom. A ne znam šta bi o tome rekao Allahov poslanik kada bih tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek. Ka'b dalje kazuje, ostali smo 10 noći, zatim se navršilo 50 od kada je zabranio kontakt sa nama. Zatim sam klanjao sabah namaz ujutro 50. noći na krovu jedne od naših kuća. I dok sam sjedio u stanju tjeskobe koju je Allah tebareke ve taala spomenuo, i zemlja mi je postala tijesna koliko god da je bila prostrana, čuo sam čovjeka koji viče sa brda Sala najvišim glasom, radosna vijest, o Ka'b ibn Maliku. Pao sam na seđdu i znao I znao sam da je došao spas i izlaz od uzvišenog Allaha tako što nam je primio Teu. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem objelodanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah namaz. Pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti. Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici. Čim su čuli ashabi tu radosnu vijest, odmah su skočili ko će prvi do njih doći. Jer im je draga radost jedni drugih. A prema meni je jedan čovjek jahao na konju. Jedan odmah uzjahao na konja što prije da dođe. A ovaj drugi kad je vidio da će ga ovaj prestići, popije se čovjek jedan iz plemena, Eslem, popije se na brdo i sa njega povika. Pa mi je glas ovoga prije došao nego ovaj koji je doletio na konju. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom viješću, čiji sam glas čuo, skinuo sam svoja dva odijela i obukao ga njima zbog radosne vijesti. Tako mi Allaha nisam imao osim ta dva. Posudio sam druga dva odijela ili odjeću, ne u ovom našem smislu odijelo i ostalo. Zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Susretali su me grupe i grupe ljudi čestitajući mi na Allahovoj milosti, na Allahovom pomilovanju, oprostu, govoreći neka ti je prijatno Allahov, neka ti je prijatan, neka ti je beričetli i svako dobro u Allahovom oprostu koji ti je Allah dao. Dok nisam ušao u džamiju, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem sjedio je u džamiji, a ljudi oko njega. Ustao je Talha ibn Ubejdullah i pritrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi. Ka'b kaže, to nikada nisam Talhi zaboravio. Kad sam nazvao selam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odgovorio je i lice mu je bilo ozareno, svjetlo od radosti. Raduj se najboljem danu koji ti je došao od kako te je majka rodila. Reče mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A on reče, da li je od tebe o Allahov poslaniće ili od Allaha? Od Allaha, odgovori. Ka'b kaže, kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio radostan, zasjalo bi njegovo lice kao da je mjesec, pun mjesec. Tako da se to znalo kod njega. Pošto sam sjeo ispred njega, rekao sam, o Allahov poslaniće, zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam reče, zadrži kod sebe dio imetka, to je bolje za tebe. A ovaj reče ashab, onda ostavljam dio koji imam, udio koji imam u Hajberu, na Hajberu. O Allahov poslaniće, reče, zaista me Allah spasio zbog istine i u moju teubu spada to da ne govorim osim samo istinu. Tako mi Allaha ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru od kako sam to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao što je mene iskušao uzvišeni Allah. nikada nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem do ovog dana, i ja se nadam da me uzvišeni Allah čuva i u ostatku života. Ajeti koji su objavljeni o ovoj trojici su sljedeći. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله يأبرستيو يروفيسني كوي مهاجرما اي انساريما كوي سوغا اتيشكم часу سليدلي u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebali. On je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, a i onoj trojici koja su bila ostavljena po strani, to jeste čiji je slučaj bio odgođen za kasnije. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت tako da kada im je zemlja koliko god da je prostrana postala tjesna. وضاقت عليهم أنفسهم, i kada im se bilo stisnulo u dušama njihovim. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, i kad su vidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u njega. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, on je poslije i njima oprostio da bi se i u buduće kajali, jer Allah uistinu prima pokajanje i milostiv je. Ja ejuhellezina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, o vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. Ovo su ti ajeti iz sure Teube, i ovo je taj događaj koji nam prenosi učesnik u njemu Ka'b ibn Malik, kako ga je, onako kako ga je doživio i onako kako se on desio. Ovo je svima nama pouka za rad i požrtvovanje na Allahovom tebareke ve taala putu, na odricanje za ovu vjeru, na neopuštanje i neoslanjanje na dobra djela prije učinjena. Kada vidimo da su ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem ovako postupili i ovakvi bili u svojoj privrženosti Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri, onda jednostavno nam ostaje da se mi zapitamo gdje smo mi od ovoga. Ja vam opet napominjem i podstičem vas da ovu suru, suru Et-Teube, pročitate u prijevodu i nakon toga u tefsiru, u komentaru, kako biste vidjeli još neke događaje opisane iz ovoga pohoda. Molim Allaha tebareke ve taala da nam ovo učini jednom velikom poukom, da nas učvrsti u imanu i u islamu, i da nas učini od svojih iskrenih i čvrstih vjernika sa kojima je on zadovoljan. Amin ya rahman rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.